zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 8 kwietnia i 8 także na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Będziemy mieli więcej prezydentów i burmistrzów miast niż dotychczas, mówi po wyborach Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy wygrali, tylko Czarzasty przegrał, tak wynik Lewicy skomentował w Polskim Radiu Leszek Miller. W całym kraju głosowanie przebiegło spokojnie, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość 33,7% głosów, Koalicja Obywatelska 31,9%. Według sondażu Exit Poll trzecie miejsce w wyborach samorządowych zajęła Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%, a na czwartym znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencja w skali kraju wyniosła 51,5%. Koalicja Obywatelska wygrywa w 10, a Prawo i Sprawiedliwość w 6 sejmikach wojewódzkich. Będziemy mieli więcej prezydentów i burmistrzów miast niż dotychczas, mimo przegranej w skali kraju. Tak wynik wyborów ocenił w Polskim Radiu Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej. Jego ugrupowanie zdobyło władzę w 3 sejmikach, w których dotychczas nie rządziło. My de facto wygramy te wybory, jeżeli będziemy mierzyli liczbę samorządu wojewódzkiego, województw, w których Platforma będzie współrządzić. Zwiększymy tę liczbę. Jak powiadam, będzie więcej prezydentów, burmistrzów, którzy wygrali wybory tych z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym nie narzekamy. Ten wynik jest potwierdzeniem wygranej obecnej koalicji rządowej. To jest sukces, po raz kolejny wygraliśmy. Tak także była premier Beata Szydło skomentowała wynik Prawa i Sprawiedliwości. Zwyciężyliśmy, a przecież niewielu uważało, że tak się stanie. Nasi przeciwnicy polityczni praktycznie rzecz biorąc już snuli narrację, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia schyłkowa. Tymczasem nie tylko zwyciężyliśmy, ale pokonaliśmy po raz kolejny Platformę Obywatelską. Trzecia Droga osiągnęła dobry wynik, mówi z kolei prezes PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, że jego ugrupowanie w większości sejmików utrzymało trzecią pozycję po wyborach parlamentarnych. Koalicja 15 października bez Trzeciej Drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich. Tak powiedzieli po raz kolejny Polacy. Ci, którzy nasz wynik wydaje się, że jest decydującym wynikiem większości sejmików. Wszyscy wygrali, tylko Czarzasty przegrał. Tak wynik Lewicy skomentował na antenie Polskiego Radia Leszek Miller. Według byłego premiera nowy pomysł na Lewicę, lansowany przez jej obecnego przewodniczącego, kompletnie się nie sprawdził. Tak zwane odmłodzenie Lewicy, przeróbka na nową Lewicę, przynosi żadnych sukcesów wyborczych. Na Lewicę głosowało tylko niecałe 13% najmłodszych wyborców. I uwaga, tylko 6% kobiet głosowało na Lewicę, więc to jest problem dla działaczy Lewicy, żeby zastanowili się, dlaczego tak jest. Nie będzie drugiej tury w głosowaniu na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski zdobył prawie 60% głosów. Drugie miejsce zajął Tobiasz Bocheński z PiSu, który otrzymał 18,5% poparcia. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zajęła trzecie miejsce z wynikiem 15,8%. To jest doskonały wynik. Przypominam, że kiedy startowaliśmy, nikt nie dawał nam takiego wyniku w Warszawie i dzisiaj po prostu mamy co świętować w Warszawie. Lista Lewicy, Partii Razem, Ruchów Miejskich naprawdę zrobiła fantastyczną robotę. Jestem bardzo dumna z naszej drużyny, bo też chciałabym mocno zaznaczyć, że to jest drużynowa praca. Drugiej tury nie będzie też w Gdańsku i Katowicach. Zwyciężyli tam Aleksandra Dulkiewicz i Marcin Krupa. Według wstępnych wyników również Piotr Krzystek pozostanie w fotelu prezydenta Szczecina. Także urzędujący prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany przez Polskę 2050, został prezydentem miasta na kolejną, piątą już kadencję. Prezydentem Lublina pozostanie Krzysztof Żuk, a w Gdyni z kolei niespodzianka, bo druga tura, do której nie dostał się dotychczasowy prezydent Wojciech Szczurek, który rządził tym miastem od 26 lat. Wybory samorządowe przebiegły spokojnie, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o 21. Tegoroczne wybory samorządowe według raportu przewodniczących komisji odbyły się właściwie bez zakłóceń, mówiła sekretarz PKW Magdalena Pietrzak. Jeśli chodzi o informacje, które Państwa Komisja Wyborcza otrzymuje po zakończeniu głosowania od komisarzy wyborczych, informacji dotyczących przebiegu i zakończenia głosowania, powtarza się jedno zdanie, że nie było poważnych incydentów zakłócających przebieg głosowania. Choć wybory PKW oceniła jako spokojne, to jednak dochodziło do złamania prawa, mówi mówił sędzia Wojciech Sych. Odnotowano, gdy chodzi o przestępstwa określone w kodeksie karnym, 26. Jeśli chodzi o przestępstwa określone w kodeksie wyborczym, 38. Łącznie wszystkich zdarzeń odnotowano 488 przestępstw i wykroczeń. A dziś PKW między innymi przekaże informacje dotyczące frekwencji i poda pierwsze wyniki głosowania. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po serwisie o 8 w nowym porządku sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii najpewniej wypisali się wczoraj z walki o tytuł w PKO Ekstraklasie. Po jeden zremisowali z prowadzącą w tabeli Jagiellonią Białystok i nadal tracą do niej aż 7 punktów. W dwóch pozostałych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź pokonał króla remisów Piasta Gliwice 1-0, tak jak Lech Poznań, Pogoń Szczecin. My się cieszymy z 3 punktów. Pogoń też miała trochę tych sytuacji. Też myślę, że swoje mieliśmy i fajnie, że jedną nam się udało wykorzystać. Mówił bramkarz Lecha Bartosz Mrozek. W Premier League szlagier na Old Trafford na remis. Manchester United przegrywał z Liverpoolem, potem prowadził 2-1, skończyło się na 2-2, co należy uznać za kamień w bucie, czy raczej w korkach piłkarzy The Reds. Dali się dogonić w tabeli Arsenalowi, a tylko punkty traci do nich Manchester City, co sprawia, że końcówka sezonu w najlepszej lidze świata zapowiada się kapitalnie, tak jak kapitalną bramkę zdobył wczoraj Piotr Zieliński, pomagając Napoli w wyjazdowej wygranej 4-2 z Moncą. We Francji Marcin Bułka po raz 15 w tym sezonie Ligue 1 zachował umowne czyste konto. Nicea 0-0 zremisowała ze Stade de Reims. Ponożna piłka ręczna i awans naszych szczypiornistek na Mistrzostwa Europy. W rewanżowym kwalifikacyjnym spotkaniu z Kosowem wygrały wyraźnie w Zielonej Górze 28-17. Cieszymy się, że jeszcze bardziej przypieczętowałyśmy awans na Mistrzostwa Europy. Może gra nie była porywająca, ale za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał, jak awansowałyśmy. Mamy czas, żeby przygotować się do mistrzostw. Stwierdziła obrotowa naszej kadry Sylwia Matuszczyk. Na lodowej tafli zacięty bój o hokejowe Mistrzostwo Polski. Od wczoraj mamy remis po 2. Unia Oświęcim w spotkaniu numer 4 u siebie po dogrywce pokonała broniący tytułu GKS Katowice 7-6. Kolejne starcie chłopów na schwał w środę w Katowicach. Kończymy tenisem i dwoma turniejowymi zwycięstwami naszych panów. Hubert Hurkacz wygrał imprezę ATP w Estoril. To portugalski kurort nad Atlantykiem. W finale do 3-4 ograł Hiszpana Pedro Martineza. Sukces tym większy, że osiągnięty na nawierzchni ziemnej, a zobaczyć Hurkacza z pucharem na mączce, to prawie jak zobaczyć Yeti. Lepiej radzi sobie na niej Kamil Majchrzak. Do 3-2 ograł Sharm El Sheikh. W finale turnieju ATP w trzeciej kategorii Egipcjanina Karima Mohameda Mamuna. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Nie zobaczymy dziś Yeti w Polsce, bo Yeti przy takiej pogodzie się nie pokaże. Dziś będzie pogodnie i ciepło. Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 19 do 26 stopni. Na północy może spaść przelotny deszcz. Podobnie ciepło będzie jutro. Od środy spadki na termometrach, bo od środy do końca tygodnia wszędzie tak o mniej więcej 10 stopni mniej, według prognoz. Oczywiście najpewniejsze te na dziś, na ciepły i słoneczny poniedziałek. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym pieluszki Pampers Premium Care 208 sztuk za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporozy.

panu Bochańskiemu, że podjął to wyzwanie i zderzył się z walcem, takim jakim jest Rafał Trzaskowski, z wszystkimi instrumentami, które zostały wykorzystane do prowadzenia tej kampanii. Panie pośle, rozkopana Warszawa, korki, wiele, były badania, które nie dawały Trzaskowskiemu wygranej w pierwszej turze. Tobiasz Bochański to miał być taki, miał się tutaj przetestować, miała być taka gwiazda polityczna PiSu i miał kandydować w wyborach na prezydenta Polski. Teraz to już chyba plan nie aktualny. Pani redaktor, widzę, że wie o wiele więcej niż ja, który jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od ponad 20 lat. Natomiast mówiąc zupełnie serio, Tobiasz Bochański jest bez wątpienia młodym, bardzo dobrze zapowiadającym się politykiem, już z doświadczeniem samorządowym, zarówno jako wojewoda łódzki oraz warszawski. Natomiast no myślę, że tego rodzaju analizy czy dyskusje o tym, że sondaże były takie czy inne, trochę są bezcelowe, dlatego że były sondaże, które pokazywały zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Jak wiemy, te sondaże okazały się nie zostały potwierdzone przez werdykt wyborców. Były sondaże, które pokazywały, jeśli mówimy o Warszawie, na drugim miejscu kandydatkę lewicy, panią Biejat. To też się nie sprawdziło. W związku z tym zawsze do sondaży należy podchodzić, uważam, z dystansem. Nie można ich lekceważyć, ale też nie można specjalnie jakoś ich wyolbrzymiać. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek wytknął Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten Bochański nie wygrał żadnych wyborów i że to jest tak naprawdę kaprys starszego pana. Ale ja mogę zwrócić uwagę tylko na jedno, bo nie chcę się odnosić do takich, rozumiem, prowokacyjnych wypowiedzi, które pani redaktor tutaj cytuje. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło tą kampanię, tak jak zawsze zresztą, pod przywództwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i udało się nam wygrać te wybory, co wcale nie było oczywiste. Dlatego, a może że Mateusz Morawiecki miesięcy, byłby lepszym kandydatem? Kilka miesięcy, o ile wiem, nigdy nie wyrażał chęci kandydowania na prezydenta Warszawy. Natomiast zawsze można prowadzić dywagacje, kto byłby lepszym, gorszym kandydatem. Proszę zwrócić uwagę, bo jeśli rozmawiamy poważnie i uczciwie, to trzeba właśnie odnosić się do faktów. Proszę zwrócić uwagę na to, że w dużych miastach rzeczywiście nigdzie nie uzyskaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość satysfakcjonującego wyniku. Z tego należy wyciągać wnioski na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o ogólnopolski wynik, ten jest zadowalający. Zawsze chcielibyśmy, aby był lepszy, ale jest zadowalający, dlatego trzeba podziękować wszystkim osobom. Pan mówi osobom o wyniku do sejmików, tak? Tak, mówię o tym ogólnopolskim odnoszącym się do poparcia całych formacji politycznych wyniku, czyli wyników na poziomie województw. I tu trzeba podziękować wszystkim Polakom, którzy oddali na naszych kandydatów głosy. PiS wyprzedziło Koalicję Obywatelską. Według sondażowych na razie wyników wyborów 33,7%. Głosów, Koalicja Obywatelska 31,9%, ale jednak w stosunku do 2018 roku, kiedy mieliście 9 sejmików, teraz macie 6 sejmików. To jeszcze nie jest rozstrzygnięte. I koalicja 15 października, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga właściwie zgarniają 50% głosów i pewnie większość sejmików. Gdzie pan myśli, że możecie zrobić koalicję na przykład z Konfederacją? Ja nie chcę w tej chwili spekulować, gdzie będzie możliwe stworzenie koalicji, bo o tym najlepiej wiedzą lokalni parlamentarzyści, lokalni działacze i to oni będą podejmować takie decyzje. Zresztą ja mam nadzieję, że te decyzje będą zapadać przede wszystkim na poziomie samorządów wojewódzkich, dlatego że to radni powinni decydować o tym, a nie odgórnie politycy z Warszawy powinni takie rzeczy narzucać. Natomiast wierzę, że takie koalicje... Wierzę, że takie koalicje powstaną, bo chciałem się odnieść właśnie do mojego doświadczenia z Dolnego Śląska. Tam przez 5 lat Koalicja Prawa i Sprawiedliwości bezpartyjnych samorządowców zrealizowała szereg projektów korzystnych dla mieszkańców Dolnego Śląska i w ogóle uważam, że działanie w koalicji ma swoją wartość. W związku z tym wierzę, że uda nam się takie koalicje w kilku województwach stworzyć. No pamiętamy, jak pan latał na Śląski i prowadził rozmowy z panem Kałużą, który on ostatecznie stał się takim symbolem zdrady po wyborach samorządowych. samorządowych będzie pan się angażował teraz w rozmowy koalicyjne? Ja przede wszystkim byłem zaangażowany w rozmowy na Dolnym Śląsku, gdzie stworzyliśmy koalicję z bezpartyjnymi samorządowcami. I tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o obecne rozmowy, będą, jestem przekonany, prowadzić lokalni politycy, którzy najlepiej znają sytuację. Panie pośle, panie ministrze, jak to jest, że wy jesteście aferoodporni? Że wam wszystkie afery, które były w ostatnim czasie, pracują komisje śledcze w parlamencie, jest sprawa Pegasusa, są śledztwa w sprawie nieprawidłowości dotyczących wydatków z Funduszu Sprawiedliwości i to wam nie szkodzi? Wiem, że pani może być trudno to zaakceptować, ale być może nie wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości to są przestępcy, przekręciarze, złodzieje, czy zorganizowana grupa przestępcza, jak chciałby Donald Tusk. Donald Tusk prowadził z Platformą Obywatelską taką kampanię, która miała przeprowadzić anihilację PiSu. Dehumanizacja wręcz. Ale ja wiem, że zawsze nastąpić. To jest najłatwiej powiedzieć nie. O tym, że to jest wina Tuska, Tusk jest zły. Ja rozumiem, że pani chce to, uciekać od tego tematu, ale ja może jeden cytat przedstawię. W polskiej polityce chodzi o podział na dobro i zło, na uczciwych ludzi i przestępców. Ich skrót Zjednoczona Prawica oznacza zorganizowaną przestępczość. To jest cytat z Donalda Tuska z piątku przedwyborczego. Jeżeli pani określi to mianem merytorycznej dyskusji, no to ja się z panią głęboko nie zgadzam. Donald Tusk postawił właśnie na taki przekaz, postawił na bardzo agresywną kampanię. Być może też dlatego Platforma przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. Panie pośle, ale to ja panu odpowiem cytatem Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że w Polsce właściwie nie ma demokracji i że będzie dochodziło pod rządami obecnej koalicji do zabójstw politycznych. A ja mogę pani odpowiedzieć się takimi cytatami przerzucać? Radnych, niedoszłej radnej z Dolnego Śląska, która wycofała się z wyścigu wyborczego, bo była zastraszana, że straci pracę, a jej rodzina będzie miała problemy. W związku z tym, no, możemy się rzeczywiście przerzucać takimi cytatami, natomiast być może wspólnie możemy się zgodzić co do tego, że dobrze, aby kampanie wyborcze i w ogóle polityka w Polsce trochę obniżyła swoją temperaturę i stała się bardziej merytoryczna, a mniej hejterska. A to zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście widać było, że w tych wyborach w stosunku do wyborów październikowych była dużo niższa frekwencja, młodzi nie poszli do urn. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że młodzi uznali, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w kraju, więc już można pójść sobie na grilla i grillować? Czy to wynika z tego, że Platforma Obywatelska nie wiem, zrealizowała za mało swoich obietnic w ciągu tych 100 dni? Cieszę się, że pani poruszyła ten temat, bo oczywiście młodzi ludzie brali udział w wyborach. Frekwencja była oczywiście niższa, ma pani rację i to zdecydowanie. Komu to się przysłużyło, o tym moglibyśmy podyskutować, a jeśli chodzi o grupę najmłodszych wyborców, czyli tych w wieku 18-29 lat, to ja się bardzo cieszę, dlatego że w tej grupie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło ponad 7 punktów, a dla Platformy Obywatelskiej spadło o blisko 3,5 punkta procentowego. Z czego to wynika? Pewnie są różne przesłanki, ale jedną z nich jest to, że Platforma Obywatelska w swoim przekazie jest niezwykle miałka. Nie ma de facto do zaproponowania pozytywnych projektów, może nie nic, ale bardzo niewiele, natomiast ten negatywny przekaz, te próby zastraszania, o których mówiłem, wykorzystanie prokuratury, służb, być może nie na wszystkich Polaków dobrze działa. I być może też dlatego w tej grupie właśnie, wśród młodych ludzi, którzy są na bieżąco, którzy czytają w mediach społecznościowych dużo więcej niż w mediach tradycyjnych i sami mogą sobie wyrobić dobrą opinię, być może to wpłynęło na zmianę takiego poparcia czy sympatii politycznych. No ale jednak w sondażach Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb. Na wieczorze wyborczym widziałam na scenie oprócz pana oczywiście też Jacka Kurskiego. Czy to znaczy, że były prezes TVP, który wrócił z wysuniętej placówki w Stanach Zjednoczonych, będzie kandydował w eurowyborach? Oczywiście ja nie wiem, kto będzie kandydował w eurowyborach, dlatego że takie decyzje podejmuje ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, do którego nie należę. I o ile wiem, takie decyzje jeszcze w ogóle nie zapadły. Natomiast na scenie było wiele osób, które wspierają Zjednoczoną Prawicę i które się cieszyły z dobrego wyniku, który wczoraj udało nam się uzyskać. Ale czy to nie jest trochę pyrrusowe zwycięstwo, tak jak jeśli chodzi o sejmiki, tak jak 15 października? Przychodzicie pierwsi na metę, no ale nie rządzicie. rządzicie w kraju i za chwilę stracicie kilka sejmików z tych, które macie według wstępnych sondażowych wyników mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Oczywiście, że to nie jest takie zwycięstwo, które by nas satysfakcjonowało i że województw, w których Prawo i Sprawiedliwość będzie partycypowało w zarządzaniu województwem, będzie mniej. I z tego oczywiście nie należy się cieszyć. Natomiast uważam, że powinniśmy się cieszyć i dziękować Polakom za to, że poparcie jednak mieliśmy największe jako partia polityczna. Ale już mimo pan dziękował, całej, już pan dziękował, mimo całej kampanii właśnie hejtu i agresji, która, w którą było zaangażowane szereg instytucji. Że się Polacy nie bali. Ale jakie i błędy popełniliście w kampanii? Pani, że i teraz no jednak proszę zwrócić uwagę, te sejmiki tracicie. I proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Platforma Obywatelska i sam Donald Tusk budowały takie oczekiwania i wielu polityków Platformy Obywatelskiej twierdziło, że PiS-u już nie ma, Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory. Okazało się, że tak nie jest, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się twardym poparciem. Myślę, że to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne, czyli wyciągnięcie wniosków z kampanii, zarówno tej kampanii samorządowej, jak i kampanii parlamentarnej. Ale jeszcze jakie raz pan wnioski wyciąga? Uważam, że bardzo dobrze sprawdził się pozytywny przekaz. Mówię o kampanii samorządowej i dlatego uważam, że uzyskaliśmy lepszy niż wiele osób oczekiwało wynik. Ja muszę powiedzieć, że sam obawiałem się, że ten wynik będzie gorszy, nawet odnosząc to do poprzednich wyborów, bo wybory samorządowe dla Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie były proste. Podam tutaj, oprę się na konkretnym przykładzie. W 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34%, plus minus 34% tak, poparcia, a w 2019 w parlamentarnych wyborach 45%. Czyli widać, że w wyborach, które były stosunkowo blisko siebie, było 10% różnicy. No dobrze, teraz ale w wyborach między samorządowymi, gdzie uzyskaliśmy ponad 33% poparcia, a do parlamentu 35% poparcia, było tylko 2% różnicy, więc de facto Prawo i Sprawiedliwość umacnia swoją pozycję mimo tych ataków, właśnie, panie pośle, jednak tendencja jest taka, że PiS traci, bo w 2018 to było 34%, w wyborach parlamentarnych to było 35%, a teraz jest 33,7%. Natomiast Koalicja Obywatelska, trend jest taki, że ona jednak zyskuje, bo w 2018 roku Koalicja Obywatelska miała w wyborach samorządowych 26,97%, a dzisiaj ma 31,9%, czyli widać trend. Znaczy, po pierwsze, trzeba odnosić to do wszystkich liczb i pani tu pominęła właśnie te 45% w wyborach z 2019 roku dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i jeszcze raz powtórzę, różnica między wyborami samorządowymi a parlamentarnymi 2019-2018 była ponad 10% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj zmniejszyliśmy tę różnicę między trudnymi dla nas wyborami o 2 punkty. A jeśli mówi pani o zwycięstwie Platformy, to moim zdaniem ten wzrost poparcia dla Platformy jest pozorny, dlatego że 2% wzrosło poparcie dla Platformy, 2% spadło poparcie dla Trzeciej Drogi. Krótko mówiąc, koalicja rządząca kanibalizuje się i moim zdaniem te przepływy, jak zostaną przebadane i poznamy pewnie w najbliższych dniach wyniki przepływów pomiędzy środowiskami politycznymi, to okaże się właśnie, że to wyborcy Trzeciej Drogi dali te 2% Platformie Obywatelskiej. No, słaby wynik Lewicy też. 6,8% według sondaży. Lewica liczyła na to, że temat aborcji jej pomoże. Tak się nie stało. Uważam, że na polskiej scenie politycznej jest coraz mniej miejsca dla Lewicy, dlatego że Platforma przejęła najbardziej takie progresywne hasła Lewicy i siłą rzeczy tych jakby postulatów na te postulaty, czy idee prezentowane przez Lewicę, miejsca jest coraz mniej i myślę, że Lewica i Platforma Obywatelska to są dwie formacje polityczne, które są najmniej, wbrew deklaracjom, są najmniej zadowolone z tych wyników. Lewica dlatego, o czym już przed chwilą powiedzieliśmy, Platforma Obywatelska dlatego, że właśnie obwieszczała, że za chwilę wyprzedzi Prawo i Sprawiedliwość, że Prawo i Sprawiedliwość zostanie anihilowane, a będzie niepodzielnie rządzić w Polsce Platforma Obywatelska, a tak się jednak nie stało. Tak się nie stało. Zobaczymy, jaki będzie wynik eurowyborów, które już w czerwcu. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie Trójki, a teraz dogrywka. Przechodzimy na stronę internetową Trójki, na Facebooka Trójki i na YouTube'a. Naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk, dziękuję który z nami pani, zostaje. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia jutro. A mamy 29 minut po 8. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Trudna sytuacja na A4 pomiędzy węzłami Zabrze i Ruda Śląska. Na 324 kilometrze po kolizji czterech samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. No i mamy tutaj duży korek. Żeby go objechać, trzeba zjechać na węźle Gliwice-Sośnica na drogę 44 i dalej drogą wojewódzką 925. Przejeżdżamy do Warszawy na trasę S2 na węźle Warszawa-Lotnisko. Samochód osobowy zderzył się z busem i na 468 kilometrze zablokowane mamy dwa pasy w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Teraz droga 52 Kęty-Wadowice. Na 28 kilometrze zderzyły się cztery samochody osobowe. Droga jest zamknięta w obu kierunkach i objechać możemy to miejsce drogami lokalnymi. Poważne utrudnienia też na drodze 91 w Pruszczu Gdańskim. Na 17 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Teraz przejeżdżamy do Wrocławia i w okolice Wrocławia. Zator jest w stronę centrum miasta na odcinku Radwanice Park Wschodni, to droga 94. Kierowcy zatrzymują się też na A8 na odcinku Ramiszew, węzeł Wrocław Północ w stronę Jordanowa Śląskiego. Pół godziny do 9:00 to czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Koalicja Obywatelska wygrywa w 10, a Prawo i Sprawiedliwość w 6 sejmikach wojewódzkich. W skali kraju PiS zdobywa 33,7% głosów, koalicja 31,9%. Według sondażu Exit Poll trzecie miejsce w wyborach samorządowych zajęła trzecia droga z poparciem 13,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. 7,5% poparcia. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencja marna wyniosła 51,5%. Państwowa Komisja Wyborcza do 6.30 otrzymała dane z ponad 67% obwodów. Najwięcej głosów, ponad 80%, policzono na razie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. Na 10.00 PKW zapowiedziała konferencję prasową. W części miast wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Warszawą nadal będzie rządził Rafał Trzaskowski, Gdańskiem Aleksandra Dulkiewicz, Katowicami Marcin Krupa, w fotelu prezydentki Łodzi zostaje Hanna Zdanowska, Krzysztof Żuk wygrał wybory na prezydenta Lublina, a w Białymstoku Tadeusz Truskolaski zostaje na 5. kadencję. Drugie tury wyborów będą 21 kwietnia w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni. Z tym ostatnim miastem po 26 latach żegna się Wojciech Szczurek. I pozostałe informacje. Mężczyzna podejrzany o podwójne zabójstwo w Spytkowicach został zatrzymany w Niemczech. Mirosław M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Podczas zatrzymania 54-latek nie stawiał oporu. Stanie teraz przed niemieckim sądem, gdzie zapadnie postanowienie o ekstradycji. W Ameryce Północnej dziś całkowite zaćmienie słońca. Pierwsze od 2017 roku. Będzie widoczne w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest określane mianem wielkiego amerykańskiego zaćmienia. Obejmie 15 stanów od Teksasu po Maine. Do miejscowości w pasie całkowitego zaćmienia przyjechały dziesiątki milionów turystów z całego świata. Pełny serwis Trójki o 9:00. Piękne mamy lato tej wiosny. Tak było w weekend, tak będzie dziś i jeszcze jutro. A jak dokładnie dziś będzie? Odpowiadam. Od 19 stopni Celsjusza na północy, przez 24 w centrum, do 26 na południowym zachodzie. Takie są prognozy IMGW, choć mapa meteo pokazuje nawet 29 stopni po południu na Dolnym Śląsku. No, słowem ciepło lub nawet gorąco. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, do 55 km na godzinę południowy, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i ma spadać. PKW liczy głosy w wyborach samorządowych, a w Hiszpanii liczą żółwie. Dlaczego i jak to robią? O tym w Trójce już za kilka minut. Teraz The Black Keys, On The Game. Shake my tambourine, a look up at a movie screen and dream away. 23 minuty do godziny 9. Ostatni to moment, by podzielili się Państwo z nami pomysłami i sposobami na udany poniedziałkowy poranek 2-2 i 7 trójek, no bo tak po 10, no to już będzie przedpołudnie, to już nie będą pomysły na udany poranek. A my teraz powiemy o spisie powszechnym. Rzecz to normalna i znana, odbywa się raz na 10 lat. A my Polacy na przykład ostatni raz spisywaliśmy się 2,5 roku temu. Teraz nadszedł czas na zebranie niezbędnych danych statystycznych w Hiszpanii, ale trwający tam spis jest niezwykły, bo zbierane są wszelkie możliwe dane dotyczące żółwi. O szczegółach Paweł Turski. Liczenie hiszpańskich żółwi, które odbywa się na terenie prowincji Almerii, jest trudne, ale nie z powodu tego, że zwierzęta uciekają. Co to, to nie. Żyjące tutaj żółwie są po prostu bardzo małe i się chowają. Pierwszą od 5 lat zorganizowaną akcję liczenia żółwi, nazywaną tutaj spisem powszechnym żółwi, organizują razem Towarzystwo Badań i Odbudowy Różnorodności Biologicznej Almerii oraz Uniwersytet Miguela Hernandeza w Elche. Ja veo ya, te vamos a contratar. Pues que hermosa, ¿no? W znajdowanie i zbieranie danych żółwi zaangażowanych jest blisko 100 osób. Wiele z nich to wolontariusze. Spodobał mi się ten pomysł, ponieważ zawsze chciałem zobaczyć żółwie w prawdziwym środowisku, na wolności. Żółwie zawsze można zobaczyć w sklepach zoologicznych lub w zoo. Ostatnio jednak poczułem potrzebę, aby zobaczyć je na żywo. Szczególnie, że dowiedziałem się, że są blisko mojego domu. Nigdy w ciągu mojego 40-letniego życia nie widziałem nawet jednego żółwia w jego naturalnym środowisku. Mówi Francisco Flores, wolontariusz na co dzień mieszkający w Almerii. Poszukiwanie żółwi, tak jak mówiłem, nie jest łatwe. I potwierdza to inna wolontariuszka, Ellen Montoya, która znalazła pierwszego żółwia po 5 godzinach poszukiwania. Kiedy go zobaczyłam, byłam w szoku, bo był malutki. Byłam zaskoczona i szczęśliwa, bardzo szczęśliwa, bo aż z wrażenia krzyknęłam, znalazłam. To niesamowite, móc obcować z przyrodą, a jednocześnie pomagać. Polecam każdemu, bo to piękne przeżycie. Znalezienie żółwia to jednak nie jedyne wyzwanie stojące przed rachmistrzami zwierzęcego spisu. Po tym, jak wypatrzy się osobnika, trzeba go wziąć na ręce i zebrać garść danych o nim, tłumaczy Nuria Pujante, biolożka z Uniwersytetu Miguela Hernandeza w Elche. Kiedy znajdziemy żółwia, odnotowujemy go w naszej bazie danych. Następnie pobieramy próbkę krwi do celów genetycznych. Wykonujemy również różne pomiary ciała. Te pomiary mówią nam, jak zwierzę rośnie i w jakim jest stanie. Pobieraniem próbek krwi zajmują się tylko wyszkoleni rachmistrzowie. Tacy, co to są weterynarzami czy badaczami. A ci badacze przeprowadzają spis nie z racji swojego hobby, nie z racji nawet urzędowego obowiązku, lecz z racji miłości do i z troski o żółwie. One poruszają się powoli, więc jeśli jutro zaakceptowano by plany budowy farmy fotowoltaicznej lub zdecydowano by o tym, aby stworzyć plantację drzew oliwnych na tym terenie, a miesiąc później przyjechałyby maszyny, by te prace wykonać, by wykarczować roślinność, to zwierzęta nie miałyby żadnych szans. Dlatego między innymi ten spis jest potrzebny, bowiem chcemy, aby zwierzęta miały chociażby czas na ucieczkę. Wyjaśnia ekolog i organizator spisu Mauricio Santa. Spis powszechny żółwi potrwa do połowy kwietnia. Według wstępnych danych wiadomo już jednak, że populacja żółwi na terenie prowincji Almerii w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła. To dobrze, bo żółwie są na tym terenie ważną częścią ekosystemu. A opowiadał o tym Paweł Turski. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę. Gdy nie rozumiem co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowie. Bo sam już namieszałem dość. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło.